بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کون کې دی الف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير ألف لام را فرمان دے چې آیاتونه محکم دي او په تفصیل سره بیان شوی دي د یو حکیم او باخبره هستای د طرفنا چې تاسو بندگی مکوئ مگر صرف د الله زداغه د طرفنا تاسو ته خبردارونکې هم يم او زیر درکونکې هم يم وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یمتعکم متاعا حسنا الى اجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وان تولوا فاني اخاف عليكم عذاب يوم كبير او داتي تاسو د خپل ربنا مافی وغواړی او داغه طرف ته واپس راشئ نو هغه بدرلا د یوې خاص مودې پورې د ژوند ښه سامان درکړي او هر صاحب فضل تبا داغه فضل ورکړي لیکن که تاسو مخاړه وای نو زه ستاسو په حق کې د یوې لویې هیبتناکې ورځې د عذاب نه یریږم إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير تاسو د ټول واپسی الله تدا او هغه هر څه کولی شي الا انهم يسنون صدورهم ليستخفوا منه الا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون انه عليم وګوره دا خلک خپل سینې تا وهي چې داغنه پټ شي خبردار څو وخت چې دوی خپل ځانونه په کپړو کې پټوي الله د دې پټ هم پیژني او ښکاره هم هغه خو د هغه رازونو نه هم خبر دی کوم چې په سینو کې دي وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين فزمک کی گرزیدون کے یو جوند سر داس نشتے چې دا رزق د الله په ذمه نوي او دا غو پاکلا هغه ته دا معلوم نوي چې هغه کمزه ووسی او کمزه کیس پاره لیکيږي هر څه په یو صفه دفتر کې درج دي او هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام وكان عرشه علی الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر او هم هغه دی چې اسمانونه او ځمکه پشپګو ورځو کې پیدا کړل او د دې نمخ کې دغه عرش په اوبو باندې وو د پاره د دې چې تاسو وو ازمی او وګوري چې په تاسو کې څوک بهتر عمل کوونکی دی اوس کچري اے نبی صلی الله علیه وسلم تو وای چې اے خلکو د مرګ نرستو با تاسو دوباره را پاسول کیږئ نو منکرین فورن وای چې دا خو صفا جادوګری ده ولئن اخرنا عنهم العذاب الى امه معدوده ليقولن ما يحبسه الا يوم ياتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون او کومنګا د یوې خاص مودې پوری دا غوینه سزا ورسو کوو نو وای چې اخر سسیز دا سزا بند کړی دا واوره په کوم ورځ چې د هغه سزا وخت راغې نو هغه به هیڅو په واپس کول واپس نکړي شي او هم هغه سیز به دا غوینه را چاپېر شي په کوم سیز پوری چې دوی ټوکی کوي ولئن اذقنا الانسان منا رحمه ثم نزعناها منه انه ليئوس كفور کچری مونږه انسان ته د خپل رحمت مزور اوسکو او رستی بیا داغه نه محروم کړو نو هغه نا امید شي او ناشکری شروع کړي ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير او کچری د مصیبت رسیدو نو رست ورتا مونږ د نعمت مزور اوسکو نو وای چې زما بدی ورزه خلاړې بیا هغه د خوشالۍ نچوي او غرور شروع کړي د دې ابنا کسو پاک دی نو بس هغه خلق چې هغه صبر کون کی دی او نیکی کون کی دی او هم دا خلق دی چې د دوی د پاره معافی هم دا او لوی اجر هم دی فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك وضائق به صدرك ان يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل نو اے پیغمبرا صلی اللہ علیہ وسلم حسنہ چی کم وحی تا تکیگی تی داغین سسیز پریک دے او بیانی نکڑے او پدی خبر دی زلو تنگ شی چی دوی بوائی پدی سڑی باندی خزانہ ولی نازل نشوا یا دا چی ددی سرا فرخت ولی را نغلا تو خو بس خبردار انکے وران دی دا ہر سیز نگران اللہ دے أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين آیا دیوائی چی پیغمبر دا کتاب پخپل جوڑ کرے دے ورته وایا خدنو د دې پشان جوړ کړی شوی لس سورتونه تاسو هم جوړ کړی او رای وړی او د الله نه سیوا چې نور سوک سوک ستاسو معبودان دي کو هغوی د امداد دپاره راغفتل شئ نو راوی غواړی کو تاسو د هغوی په خدای منلو کې رښتینی یئ فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اس کے چری ہاغا معبودان ستاسو امداد لا نرازی نو پوه شئی چې دا د الله په علم سره نازل شوی دی او دا چې د الله نه سیوا بل حقیقی معبود نشته نو آیا تاسو دا حق منئ؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. كم خلق جي بس ددي دنيا جون او ددي خائص غاري هغوی لمونگا داغوی دا عملونو ټوله بدلا هم دلته ورکو او پدې کې داغوی سره هیڅ کمی نه کیږي. اولئک الذین ليس لهم فی الآخرة الا النار وحبط ما صنعوا فیها وباطل ما كانوا يعملون. خو پا آخرت کی د داس خلکو د پارا د ور نه سیوا بل هیڅ نشته. هلته به معلومه شي چې څه هغوی په دنیا کې جوړ کړي وو هغه ټول برباد شو او اوس دا هغوی ټول کارونه باطل دي. افمن کان علی بینه من ربه ویتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. آیا نو هغه سړی چې د خپل رب د طرف نه یو واضح شهادت لرلو دا غې نه رستو یو گواهم د پروردگار د طرف نه د دغه شهادت په تایید کې راغې او د مخکې نه د موسی علیه السلام کتاب هم د رهنما او د رحمت په تور موجود وو آیا هغه هم د دنیا پرست پشان د دین انکار کولی شي؟ داس خلق خوبا په دې باندې خامخا ایمان راوړي او د انسانانو په ډله کې چې چا د دین انکار وکړو نو داغه د پاره د واده زه ور دي. نو اے پیغمبره ته د دې په حق لا پس شک کې مپړې وزا دا حق دې ستا د رب د طرف نه خو زیات خلک نه مني. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. او دهاغ سلين با بل غد سالم سوكوي چه پا الله پوری دروغو تري داس خلق با خپل رب تا پیش کی گی او گواهان بپری شهادت کوي چې دا دي هغه خلق چې په خپل رب پوری دروغ تړلی وو. واورئ د الله لعنت دی په ظالمانو باندې په هغه ظالمانو باندې چې هغوی د الله د لارې نه خلق منع کوي او د هغو لاره کږول غواړي او د آخرت نه انکار کوي. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. هغوی پس مکه کې الله لرا عاجز کون کې نه وو او نه د الله په مقابله کې څوک ملګری وو. هغوی لبا اوس دوچند عذاب ورکړي کیږي هغوی نه د چا اورېده شو او نه یې پخپله څه لیدل. اولئك الذين خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. دا هغه خلق دي چې پخپل خپل ځانونه تاوانیان کړل او هغه هر څه ته ورک شو كم چې هغه د ځان نه جوړ کړی وو. لا جرم انهم في الاخره هم الاخسرون. ضروری ده چې هم هغه په اخرت کې د ټولو نه زیات تاوانیان وي. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون. او هغه خلق چې ایمان راوړو او نیک عملونه وکړل او د خپل رب بندگان شول نو بشکا هغوی جنتیان دي او په جنت کې به همیشه اوسيږي. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. دې دوانو دلو مثال داسې دی چې یو سړی وي ړوند او کوڼ او بل وي لیدونکې او اورېدونکې. آیا دا دوانه یو شان کیدی شي؟ تاسو د دې مثال نه څه سبق نه اخلئ؟ ولقد ارسلنا نوحا الى قومه اني لكم نذير مبين الا تعبدوا الا الله اني اخاف عليكم عذاب يوم اليم. او هم داسې حالات وو کله چې مونږه نو علیه السلام خپل قوم ته لېږلی وو. هغه وویل زه تاسو صفا صفا خبروم چې د الله نه سوا د بل چا بندګي مه کوئ، کنه نو زما سره یره ده چې په تاسو باندې به یوه ورځ دردناک عذاب راشي. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. په جواب کې ورته د خپل قوم سردارانو چې هغوی داغه د خبرې منلو نه انکار کړی وو وویل زمون په نظر کې خو ته د دین سیوا بل هیڅ نه یې چې بس زمون په شان یو انسان یې. او مونږ وینو چې زمون په قوم کې هغه خلک بے سوچا پتا پسی روان شوی دی کم چی پا مونکی رزیلان وو. امونگا حس سیز هم داسی نوی نو چی پاغی کی تاسو زمون نا زیاد یای، بلکه مونگا خود تاسو دروغ جنان گلو. قال یا قوم ارائیتم ان کنت على بینت من ربی و آتانی رحمتا من عنده فعن عليكم أنلزمكموها فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. هغه ورته وویل ای زما د قوم رونو لږ سوچ خو کړئ، کچرې زه د خپل رب د طرف نه په یو واضح شهادت باندې ولاړ وم او بیا هغو په ما باندې خپل خاص رحمت هم وکړو، خو هغه تاسو ته په نظر را نغې. نو آخر زمونږ سره کمه ذریعه ده چې تاسو منل نه غواړئ او مونږ په زور ستاسو په سرونو کې انخلو. ويا قوم لا اسالكم عليه مالا ان اجري الا على الله وما انا بطارد الذين امنوا انهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون او اي زما دا قوم رنو زو پا دي كار باندي ستاسونا حسمال نغوارم زما اجر خو دا الله پا زيما دي او زو هغا خلق شرلي هم نشم چاچ زما خبرم نلی دا هغوی پا خپلا خپل رب تا تلون کی دي لیکن زوینم چې تاسو جهالت کوئ وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ او اے قوما کچری زدہ خلق اشلم نو دا اللہ دا گرفت نبا سوب زما بچ کولی راشی ستاسو پا عقل کی دمر خبر هم نرازی ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين أو زتا ستا دا نوائم جزا ما سرا دا الله خزاني دي ندوائم جزا دا غيب علم لرم او ندا دا وکوم جزا فرختیم او دا هم نشم ویلې چې کم خلکو ته ستاسو سترګي پسپکه قتل کوي چې هغوی لا الله هیڅ خیر ورنکړو دا هغوی د نفسونو حال الله ښه پېژني که زه داسې ووایم نو بیا به ظالم یما قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين اخر داچی هر خلق اویل چی اے نو تا زمون سرا جگڑ اکڑا او دیر جگڑ دی اکڑا اس خو بس هر عذاب راولا چی دا کم نتمونگا یروی کتر اختی نیئے قال انما یأتیکم به الله ان شاء وما نوح علیہ السلام جواب ورکړو هغه خو با الله راولي کو اغواړي او تاسو دومره طاقت نه لرئ چې هغه منع کړئ ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم واليه ترجعون اس کې چری زستا سو خېګړه کول هم غواړم نو زما خېګړه تاسو له هیڅ فائدہ نشي درکولې هر کله چې الله ستاسو د گمراه کولو اراده کړی وي هم هغه ستاسو رب دې او هم هغه تاسو واپس ده ام یقولون افترا قل ان افتريته فعلي اجرامي وانا بريء مما تجرمون اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا دا خلق وائی چې دې سړی دا ټول هر څه د خپل ځانه جوړ کړی دی دوی ته وایا کما دا د خپل ځانه جوړ کړی وی نو پما باندې زما د خپل جرم ذمہواری ده او کم جرم چې تاسو کوی زه دا غي ذمہوار نه يم و اوحي الى نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. پنو علیہ السلام باندی وحی قریشوا چیستا پا قوم کی کم خلقو چی ایمان راوڑو بس ہوئی ایمان راوڑو اس سوک منلو والا نشتر داغوی پا کارون باندی غم کول پریگ دا او زمون پا نگرانے کی زمون دا وحی مطابق یو کشتے جوڑول شروع کرا او گورا کم خلقو چی ظلم کرے دے داغوی پا حق کی ما تا سفارش مکوا هغوی طول اس دوبے دن کی دی. ویصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. نوح علیہ السلام با کشتے جوڑا والا او داغو دا قوم پا سردارانو کی چی با سوک داغو پا خواد تیرے دل نو پا غو پوری بای توخی کولے هغو اویل که تاسو پا مونگ پوری خندا کوای نو مونگ هم پا تاسو پوری خندا کوو زر با تاسو تا پا خپلا معلوم شی چی پا چا باندی هغا عذاب رازی چی هغا با رسوا کوی او چی پا چا باندی هغا بلا را پریوزی چی پا لرکی دو با نلرکی گی. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. تردی پوری چکل زمونگا حکم راغے او هغه تنور راو خود کے دو نمونگا اویل ده هر قسم زناورونا یو یو جوڑا دے کشتے تراو خیجوا او خپل د کور خلق هم سوا داغے کسانونا چی هغوی د مخ کینا خودل شوی دی پدے کی سوارکڑا او هاغ خلق پا کی هم کینوا چی ایمان راوڑے دے او دیر لک کسانو چی دنو سرائی ایمان راوڑے وو. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. نوح علیہ السلام ورته وویل سوارش پدې کی خاص د الله په نوم د دې روانې دل هم دی او وزرې دل هم زما رب ډیر بخون کې او رحم کون کې دی. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. کشتی هغه خلق وړل او روانوا او یو یو چپبا د غر پشان راوچتی دلا د نوح علیہ السلام زوی لری په فاصله باندې وو. نوح علیہ السلام ورته آواز وکړو زویا زمون سره راسور شه د کافرانو سره م پاتې کیگا. قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. هغه ورته واپس جواب ورکړو زدا دې اوس یو غرته خېجم هغه به ما د اوبو نه بچ کړي. نوح علیہ السلام ورته وویل نن هیڅ سیز د الله د حکم نه بچ کوونکې نشته بغیر د دینا چې الله په چا باندې رحم وکړي. په دې کې یوه چپا د دوړو په منځ کې راوچته شوه او هغه هم په ډوبېدونکو خلکو کې شامل شو. وقيل يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيض الماء وقضي الامر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. حكم شو ازمكي خپل ټول ابورا کاگا او اے اسمانه وجريگا نو ابو پزمک کې جذب شوي فیصله وکړې شو کشته په جودي غر ودرېدا او اوه لشو چې لری شو د ظالمانو قوم. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. نوح عليه السلام قبل رب تآواز کرو ويويل اي ربا زما زوی زما د کور د خلکو نه دی او ستا واده رښتینی ده او ته د ټولو حاکمانو نه لوی او بهتره حاکم یې. قال یا نوح انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک به علم انی اعظك ان تكون من الجاهلين. الله ورته فرمایل اے نو هغه ستا د کور د خلکو نه نه دی هغه یو ناکار عمل دی نو ته ماته د هغه خبرې درخواست مکوه چې حقیقت تا ته نه وي معلوم. زه تا ته نصیحت کوم چې خپل ځان د جاهلانو په شان مه جوړوه. قال رب انی أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. نوح علیہ السلام زر عرض کړو اے زما ربا زستا پناه غواړم د دې خبرینا چې زه هغه سستانه وغواړم چې داغه ما ته علم نشته. که تازو معاف نکړم او رحم درا باندې اونکړو نزوب برباد شم. قیل یا نوح اهبط بسلام منا وبرکات عليك وعلى امم ممن معك وامم سنمتعهم ثم يمسهم من حکم شو اے نو کشا د غرنا زمون د طرفنا سلامتی او برکتونه دی پتا باندې او په هغه ډلو باندې کوم چې ستا سره دی او سدلی داسې هم دی چې هغه لبا مونږه لګه مودا د ژوند سامان ورکو بیا به ورتا زمون د طرفنا دردناک عذاب ورسی. تلك من انباء الغيب نوحيها اليك ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا فاصبر ان العاقبه للمتقين. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا د غیب خبرونه دی چې مونږه تا ته وحی کوو د دې نه مخکې نه تا دوی پیژندل او نستا قوم نو صبر کوا انجام هم د پرهیزګار خلکو په حق کې دی. وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ إن أنتم إلا مفترون. أو آديانو تمونغا دا هغوی رور هود علیہ السلام اولیگو هغو اویل اے زما قوما دا اللہ بندگی کوئے داغن سیوا بل خدای ستاسو نشتا تاسو حسی دروغ جوڑ کری دی. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. اي زما قوما فدي كار باندي زستا سنا سأجر نغوارم زما أجر خو داغ چاپ زمده جزي پيدا کريم آیا تاسو د عقل نا سکار ناخلی. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. أو اي زما د قوم خلقو د خپل ربنا مافيو غاړي بیا هغه ته واپس وګرځي هغه به در باندې د اسمان دروازې پرانځي او تاسو لبا د موجوده طاقت د پاسه نور زیات طاقت درکړي او داسې مکوي چې مجرمان جوړ شي او د بندګۍ نه مخ واړوي. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. هغوی ورله جواب ورکړو اے هود تا مونږ ته سرګند شهادت نه دی راوړی او ستا په وینا مونږ خپل معبودان نشو پرېښودې او مونږه په تا باندې ایمان راوړونکي نه یو. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. زمون خدا خیال دے چی پتا باندی زمونگ دیو معبود غضب راغلے دے. هود علیہ السلام اویل زد اللہ شہادت پیش کوم او تاسو گواو سائے چی دا دا اللہ نسیوا نور سوک تاسو پا خدای کی شریک کری دی زد آغین ویزا رہیم تاسو ټول په جمع زما خلاف په خپل کار کې هیڅ کمی م کوی او ماته یو ذره مهلت مرا کوی. انی توکلت علی الله ربی و ربکم ما من دابت الا هو آخذ بناصیتها إن ربي على صراط مستقيم. بشکا زما بروسا پا اللہ باندی دا چی هغا زما رب هم دے او ستاسو رب هم دے حس یو جاندار دا سنشتے چی داغ دا تندیو اختو داغ پا لاس کی نوی بشکا زما رب پنے غلار باندی دے. فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ. كُتَاسُ مَقْعَرَوَيْ نُوَارَوَيْ د کوم پیغام سره چې زه تاسو ته رالېږلی شوی وم هغه ما تاسو ته در رسولی دی اوس به زما رب ستاسو په ځای یو بل قوم راپورته کړي او تاسو به د هغو هیڅ نقصان ونه کړی شئ یقینا زما رب په هر څیز باندې نگران دی. ولما جاء امرنا نجينا هودا والذين امنوا معه برحمه منا ونجيناهم ونجيناهم من عذاب غليظ. بیا چی کلا زمونگا حکم راغے نمونگا پخپل رحمت سرا هودلا او هاغ خلکلا چی دا غصر ایمان راوڑے وو نجات ورکلو او دا یو سخت عذاب نمو بچ کرل. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. دادي آديان هغوی دخبل رب دا آياتوننا انکارو کلو داغو دا رسولانو خبره اونمنلا او ده هر حق دشمن ظالم پیروی اکڑا. وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ اخیر دا چی پا دی دنیا کی هم پا غوی باندی لانت راغے او دا قیامت وارز هم واو رئی آدیانو دا خپل رب سرا کفر اکلو واو رئی لری و غرزوالی شو آدیان دا هود دا قوم خلق. و الى ثمود اخاهم صالحا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. أو سموديان تا مونگا دهوی رور سواله اولیگو هغو اویل اے زما د قوم خلکو د الله بندگی کوئ داغونه بغیر بل خدای ستاسو نشته هم هغه دی چې تاسو د ځمکې نه پیدا کړی او په دې کې تاسو آباد کړی نو تاسو داغونه معافی وغواړئ او هغه ته واپس راشئ بېشکه چې زما رب نږدې دی او د دعاګانو جواب ورکوونکی دی. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. هغوی اویل اے صالحا د دین مخ کې تو په مونږ کې داسي سړې وې چې زمونږ درنا لوی لوی تمی کې دی آیا ته مونږه د هغې معبودانو د عبادت نه منع کول غواړې چې دا هغوی عبادت به زمونږه پلار نیکونو کولو ته چې کمی طریقې ته مونږه رابلې د هغې په هکله خو زمونږه سخت شک دی مونږه یې په پریشانۍ کې اچولی یو. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. سؤالي للسلام قويل إذا ما قوما تاسو په دې خبره هم څه غور کړی دی چې چېرې زه د خپل رب د طرف نه په یو واضح شهادت باندې وم او بیا هغه په ما باندې خپل رحمت هم وکړو نو د دې نه وروسته به د الله د گرفت نه ما څوک بچ کړي که زه د هغو نافرماني وکړم تاسو زما هیڅ په کار نشئ راتلی بغیر د دې نه چې ما نور زیات په نقصان کې واچوئ. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. أو إي زما دقوم خلقو غوري داد الله اخا ستاسو د پاره یو نخدا دا د الله پزمګه کې پرېګ دی چې آزاد سريږي دې ته هیڅ موایې کنه نو سزيات وخت با نوي تیر شوي چې پتا سو باندې با د الله عذاب راشي فعقروا ما فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب لكن هغوي أخا وجلا نو صالح عليه السلام ورلا خبرداري ورکلو چې بس اس دریو رزی پخپلو کورونو کی نور اوسے گئے دا داسې نیټه ده چې دروغ به نه ثابتېږي فلما جاء امرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز اخر دا چی کل زمونگا دا فیصلے وقت راغے نمونگا پخپل رحمت سرا صالح علیہ السلام او ها خلق چی داغ سرا ایمان راولے وو بچ کرل او داغ ورزی در رسوائے نمو محفوظ کرل بے شکا چستا رب باصل کی طاقتور او غالب دے وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود پاتشو هاغ خلق چه ظلمی کرے وو نوحاوی یوی سخت چغیراؤنی ول او پخپلو کلو کی پداس شان سرا بے حرکت پاتشو لکه چه هاغوی حل تحدو او سیدلی نوو واوری سمودیانو د خپل رب سره کفر وکړو واوری لری وغورځولې شو سمودیان ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنيف وګورئ ابراهیم علیہ السلام تا زمونږ فرښتے د زیر سره راغلی وی ویل پتا دی سلام وی ابراهیم علیہ السلام ورل جواب ورکړو پتا سو دی هم سلام وی بیا سو وخت نو تیر شوه چې ابراهیم علیہ السلام یو ورید کړي سخه داغوی د میلمستیا د پاره راوړو فلما را ایدیهم لا تصل الیه نکرهم و اوجس منهم خیفه قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط خوچ دایو قتل چې دا غوی لا سنا فراق ته نه راوږدیږي نو شکمن شو او پزړه کې دا غوی نه ير او شوا هغه ویل یریګه ما مونږ خو د لوط قوم ته رالیږلی شوی یو وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب دا إبراهيم عليه السلام خزهم ولا روا هغي چه دا واردل نوي خندل بيا مونغا هغيل دا إسحاق او دا إسحاق نرستو دا يعقوب زيره ورکلو قالت يا ويلتا ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب هغي اويل هاي زما كم نصيبا زبا اس بچرا وڑم چي زو بوډاي شوم او دا زما خاون هم بوډا شو دا خو ډير عجيب خبره ده قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فرختو ويل د الله په حکم باندې تعجب کوي اے د ابراهيم د کور خاوندانو پتا سو باندې خو د الله رحمت او د غو برکتونه دي او یقینا چې الله د تعریف قابل دی او د لو شان والا دی فلما ذهب عن ابراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط بیا چې د ابراهيم عليه السلام يرا لریشوا او د اولاد د زیرینا دا غزل خوشاله شو نو هغه د لوط علی السلام د قوم په معاملې کې زمون سره جګړه شروع کړه ان ابراهیم لحلیم اواه منیب په حقیقت کې ابراهیم علی السلام ډیر صبرناک او پزلو نرم سړی وو او په هر حال کې زمونږ طرف ته رجوع کولا يا ابراهيم اعرض عن هذا انه قد جاء امر ربك وانهم اتيهم عذاب غير مردود اخر داچی زمونگا فرشتو حغت اویل اے ابراهيم دا خبر پریک دا ستا د رب حکم شوه دی او اوس با په هغه باندې هغه عذاب ضرور راځي چې حصو کې واپس کولې نشي ولما جاء انت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب او کله چې زموږ فرښتې لوط علیه السلام ته ورسېدې نو دا غوی په ورتلو سره هغه ډېر ویرېدو او زړه یې تنګ شو او وی ویل چې نن ډېره د مصیبت ورځ ده وجاءه قومه يهرعون الیه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد دمیل منو درات لسرا داغو دا قوم خلقو بے اختیارا داغو کورتا من دکڑے دمخ کی ناغوی د بد کارونو عادت وو لوط علیہ السلام هغوی ته وویل رونو دا زما لونه موجود دی دا ستاسو دپاره ډیری پاکیزه دی لږ د الله نه ویریږئ او زما د میلمنو په معامله کې ما مزلی لکوئ آیا په تاسو کې څوک ښه سړی نشته قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد هغوی ورله جواب ورکړو تا ته خو معلومه ده چې ستا په لونو کې زمونږ هیڅ حصه نشته او تا ته دا هم معلومه ده چې مونږ څه غواړو قال لو ان لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد لوط علیہ السلام ورتویل افسوس چې زما سره دومره طاقت وي چې تاسو می سیده کړی وي یا سو مضبوط سہارا وي چې داغه پناه می اغستلی وي قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب پس دا غیر تا فرښتو ویل چې اے لوط علیہ السلام مونږ ستاد رب را لېګلی شوی فرښتې یو دا خلک ستا هیڅ نقصان نشي کولی بس چې شپه لږه پاتې وي نو ته د خپل اقبال بچ سره اوزا او ګوره په تاسو کې د څوک په شا واپس نه ګوري لیکن ستا خزا دی در سر نزی زکه چی پاغه باندی به هم هاگه سی تیریگی کم چی با پا دی خلکو تیریگی دا دوی دا تباهی دا پارا دا سحر وقت مقرر دی پا سبا که دو که اس سمر وقت پاتی دی فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد بیا چې کله زمونږ د فیصلې وخت راغې نو مونږه هغه کله لاندې باندې کړو او پاغه باندې مو د پښوی خټی کانی پرلی پسې راوړول چې پاغه کې هر کانی ستا د رب سره نخښ شوی وو او د ظالمانو نه دا سزا سلری نه ده وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإن خاف عليكم عذاب يوم محيط او مدین والو تا مونږ دغوی رور شوی بولی گو هغه ویل اے زما د قوم خلکو د الله بندگی کوی داغنه بغیر بل خدای ستاسو نشته او پناب تول کی کمه مکوی نن زتاسو په ښه حالت کې وینم لیکن زیریګم چې سوال با پتاسو باندی داسی ورز راشی چی داغی عذاب با تاسو طول را گیر کلی وَيَا قَوْمِ أَوْفُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطُ وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ او ایت قوم رونو تک تک پا انصاف سرا پورا ناب کوای او پورا طول کوای او خلکولا داغوی په سیزنو کې نقصان مور کوي او په ځمکه کې فساد مخوره وای بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین وما انا علیکم بحفیظ الله چې کوم بچت درکړي هغه ستاسو د پاره بهتر دی کو تاسو مؤمنان یای او بہرحال زه په تاسو باندې سو نگران نه یم قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترك ما يعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لأن الحليم الرشيد هغوی جواب ورکړو اے شعیب آیا ستا منز تا ته داخی چې مونږه هغه ټول معبودان پریږدو چې زمونږ پلار نیکونو به عبادت کولو یا دا چې مونږ ته د خپل مال کې د خپل خوښې مطابق د تصرف کولو اختیار نه وي بستی او اخیار او پنی غلار پاتې شوی سړی یې قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب شعيب علیہ السلام ورته وویل رونو تاسو په خپل سوچ کړئ چې کچرې زه د خپل رب د طرف نه په یو واضح شهادت باندې وم او بیا هغه ماته د خپل طرف نه خرزق هم راکړو نو د دین رستبه زستاسو په گمراهی کې او ستاسو په حرام خورای کې څنګه شریک شم او زه هیڅ کله دا نه غواړم چې زه د کوم خبرونه تاسو منه کوم هغه دې په خپل وکړم زه خو اصلاح کول غواړم تر څو پوری چې زما وس رسی او دا چې زه څه کول غواړم د دې ټول دارو مدار د الله په توفیق باندې دی هم په هغه باندې ما باور وکړه او په هر معاملې کې زه دا غو طرف ته رجوع کوم ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد أو أي زماد قوم رنو زما خلاف ستاسو زد چرته دې حد ته تاسو اونرسوي چې اخر په تاسو باندې هم هغه عذاب راشي کوم چې د نوح علی السلام یا د هود علی السلام یا د صالح علی السلام په قوم باندې راغلی وو او د لوط علی السلام قوم خو ستاسو نه څو زیات لري نه دی واستغفروا ربکم ثم توبوا الیه ربي رحيم ودود ګوره د خپل رب نه معافي وغواړی او هغه ته واپس راشي بشکا زما رب رحم کوونکی دی او د خپل مخلوق سره مینه لري قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز هغوی جواب ورکړو اے شعیب ستا په ډیرو خبرو خو مونږ هډو پوهیږو نه او مونږ وینو چې ته په مونږ کې یو کمزورې سړی یې که ستا رورولي نه وې نو مونږ به پخوا ته سنسار کړی وې ستا طاقت خو دومره نشته چې په مونږ باندې غالب شي قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط شعيب عليه السلام ورتو فرمائل رنو آیا زمار ورولی پتاسو باندی دا اللہ نا زیادہ درنا دا چې تاسو درور ولای نه خو ویری دی او الله مو بالکل شاته وغورځو پوه شئ چې تاسو څه کوئ هغه د الله د قبضې نه بهر نه دی ويا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل سوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا اني معكم رقيب اي زما د قوم خلقو تاسو په خپل طریقه کار کوي او زبا په خپل طریقه کار کوم زرب تاسو ته معلوم شي چې په چا باندې د ذلت عذاب راځي او سوک درو جن دے تاسو هم انتظار کوئے ازو هم تاسو سرا انتظار کوم ولما جاء امرنا نجينا شعيبا والذين امنوا معه برحمه منا واخذت الذين ظلموا الصيحه فاصبحوا في ديارهم جاثمين كان لم يغنوا فيها الا بعدا لمدين كما بعدت ثمود اخر چې کلا زمونږ د فیصله وخت راغې نو مونږه په خپل رحمت سره شعیب او داغو ملګری مؤمنان بچ کړل او کم خلکو چې ظلم کړي وو هغه یوې سخت چغی داسې راونیول چې هغه په خپلو کلو کې به حرکت پراتو پاتې شو لکه چې هغه هلتا هډو اوسېدل نه وو واورای مدین والا هم لری غرزوالی شو لکه سنگچی سمودیان غرزوالی شوی وو ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. أو موسى عليه السلام مونږ د خپل نقو سره او د سرګن سنت سره فرعون او داغه د سلطنت وزیرانو ته ولېګو ولی داغه د سلطنت خلکو د فرعون د حکم پیروي وکړه حالکه د فرعون حکم په حق نه وو. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. د قیامت په ورځ به هغه د خپل قوم نه مخکې وي او په خپله مشرۍ کې به هغوی دوزخ ته بوزي. دا څومره خراب ځای دی د ورتلو چې څوک ور ورسي. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. او پدې خلکو باندې پدې دنیا کې هم لعنت ته او د قیامت په ورځ به پرې هم وي. دا څومره خراب بدل ده چې چاته میلاو شي. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دادا یوسو کلو خبر ندی چمونگا اتا تا او رو پدوی کی زینی اس هم ولار دی او د زینو فصل ریبل شوی دی. مونگا پا اغوی باندی ظلم او نکلو اغوی پخپل پخپل زان باندی ظلم اکلو او کله چې د الله حکم راغه نو دا اغوی خپل هاغ معبودان چې اغوی الله پر خودلی وو او اغوی تای آوازو نکول دا اغوی حس پا کار را نگلل او اغوی د هلاکت او د بربادی نسیوا اغوی له حس فائده ور نکړه. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أو ستا رب چی یو ظالم کلی راونی سی نو بیا داغ رانی ول هم دغسی وی پا حقیقت کی داغ نیول دیر سخت او دردناک وی. ان فی ذلک لآیة لمن خاف عذاب الآخرة ذلک یوم مجموع له الناس وذلک یوم مشهود. حقیقت داده چې پدې کې یو نخ ده د هر هاغه سړي دپاره چې هغه د اخرت د عذاب نه یره کوي. هغه به یو ورځ وي چې ټول خلک به پکې جمع وي او بیا چې څه کېږي هغه به په دغه ورځ د ټولو په مخ کې وي. وما نؤخره الا لاجل معدود. مونږ د دې پر اوستلو کې څه زیات تاخیر نه کوو بس یوه د شمار موده د دې لپاره مقرر ده. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. کل چې هغه راشي نو د هیچا با د خبرو کولو طاقت نوي بغیر د دینا چې د الله په اجازه سره سو عرض وکړي بیا به سو خلک په دغه ورځ بدبخت وي او سو نیکبخته. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير و وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد چه کم بدبخت وی هغوی با دوزخ تزی او حل تبا د سخت گرمی او تندی دلاسا هغوی سخت سخت سا اخلی او خرشی گی با او پا دی حالت کی با هغوی همیشه وی تر سو پوری چیز مکا او اسمان ولار وی بغیر د دینا چستا رب سبل سو غواری بیشکا ستا رب پورا اختیار لری چستا غواری هغا کوی وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُونَ پاتې شو هغه خلک چې نیک بخته وي نو هغوی به جنت ته ځي او هلته به همیشه اوسي تر څو پورې چې ځمکه او اسمان قائم وي بغیر د دینا چې ستا رب څه بل څه وغواړي داسې بخشش به ورته میلاو شي چې هیڅکله به نه ختمیږي فلا تک فی مریة مما یعبد هؤلاء إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص نو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دا هاغ معبودانو دا طرفنا پس شک کی مقرے وزا دا کمو معبودانو چی دا خلق عبادت کوی دوی خو بس د رندو پشان په هغه طریقې عبادت کوي په کومه طریقې چې مخکې د دوی پلار نکونو کوو او مونږ به دوی ته خپل حساب پوره ورکوو بغیر د دینا چې په هغه کې به څه کمی وي ولقد آتینا موسی الكتاب فاختلف فیه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب مونږ د دین مخکی موسی علیہ السلام له هم کتاب ورکړی دی او داغه په باره کې هم اختلاف شوی وو لکه څنګه چې تاته کتاب درکړی شوی دی او داغه په باره کې اختلاف کیږي کچری ستا د رب د طرفنا یو خبره مخکی فیصله شوی نو نو د دې اختلاف کوونکو په میز کې با په خوا فیصله شوی وا دا حقیقت دی چې دا خلک د دې د طرفنا په شک او پریشانی کې پراته دي وَإِنَّ كُلَّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ او دا هم حقیقت دے چستا رب دوی لدوی دا عملونو پورا پورا بدلور کوی بے شکا چی حقا دوی دا کارونونا خبردار دی فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصير نو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو او ستا هاغ ملگری چی دا کفر او بغاوتنا ایمان او طاعت تا واپس شوی دی ٹک پا نیغ لار باندی مضبوط اوسے لکه څنګه چې تا ته حکم شوی دی او د بندګۍ د حد نه ما وړی څه چې تاسو کوئ په هغې باندې ستاسو د رب نظر دی ولا ترکنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولياء وما لكم من لله من أولياء ثم لا تنصرون دے ظالمانو تا یو زرا ممائل کی گئی کنے نو د دوزخ پا گیرے کی براشے او تاسو تبا حصوک داسی ولی او سرپرست میلاو نشی چی تاسو دا اللہ نا بچ گریشی او دا حص زینبا در تا امداد ندر رسی وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ او گورا منز قائم کلا دورزی پا دوان سرونو کی او پاہاغ وقت کی چی لگش پا تیرشی پاکت کے نیکیانی بدی لری کوی دا یو نصیحت دے دا حال خلق دا پارا چی ہوئی اللہ یاد لری وَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ او صبر کوا اللہ دا نیکانو خلق اجر حسکل نزائے کوی فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين بیا ولی په هغه قومونو کې کم چې ستاسو نه مخکې تیر شوي دي داسې د خیر خاوندان پاتې نه شو چې خلک یې په ځمکه کې د فساد راپورته کولو نه منع کولی داسې خلک وو هم خو ډېر کم وو چې مونږه د دغه قومونو نه بچ کړي وو کنه نو ظالمان خلک خو په هغه مزو پسې ورپسې شو لکم سامان چې ورلا فراخه ورکړی شوی وو او هغوی مجرمان پاتې شو وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ستا رب دا سی ندی چی کلی پا ناحق تبا کوی پا دا حال کی چی داغے اوسی دن کی اصلاح کون کی بھی وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمه ربك لاملأن جهنم من الجنه والناس اجمعين بشكا کستا رب غختلی نو ټول انسانانی یو ډله جوړولی شو لیکن اوس خو به هغوی په مختلفو طریقو باندې ځي او د بیلاری کېدو نه به صرف هغه خلک بچ کیږي چې په چا باندې ستا د رب رحمت دی او هم د دې خپلې خوښې کولو او د خپل اختیار کولو دپاره خو هغه دو پیدا کړي وو او ستا د رب هغه خبره پوره شوه کومه چې هغو کړي وه چې زه به دوزخ د پیریانو او انسانانو طولنا دکوم وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ او اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا د پیغمبرانو کیسې چې مونږ تا ته اورو دا هغه سيزونه دي چې د دې په ذریعه مونږ ستا زړه مضبوطو په دې کې تا ته د حقیقت علم میلاو شو او ایمان والو ته نصیحت او بیداری نصیب شو وقل للذین لا یؤمنون اعملوا علی مکانتکم انا عاملون وانتظروا پاتې شو هغه خلک چې ایمان نه راوړي نو هغوی ته وایا چې تاسو په خپله طریقه کار کوئ او مونږ به په خپله طریقه کار کوو تاسو هم د انجام انتظار کوئ او مونږ به هم په انتظار یو ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. فاسمانونو او پزمککی چی سپت دی هغا طول دا اللہ دا قدرت پا قبضه کی دی او طول معاملے هغو تا واپس کی گی. نو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دا هغو بندگی کوا او پا هغو باندی بروسه ساتا. سچ تاسو کوای ستا رب داغین نا خبر ندی.